Polska miłość, polska miłość. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent na dorocznej odprawie kierowniczej kadry MON, Andrzej Duda, podziękował za dobre relacje z szefem ministerstwa. Podpisano umowy na dofinansowanie klubów i domów dziennego pobytu w ramach programu Senior Plus. W obchodach węgierskiego święta narodowego wzięła udział grupa około 1000 Polaków. Prezydent wziął udział w dorocznej odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych. Andrzej Duda podziękował za dobre relacje z szefem ministerstwa i zapowiedział powstanie nowej strategii obronnej państwa. Minister Mariusz Błaszczak poinformował z kolei o utworzeniu nowej dywizji na wschodzie kraju. Zapowiadana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowa strategia obronna ma być odpowiedzią na agresywną politykę Moskwy. Rosja, co pokazały ostatnie ćwiczenia Zapad-17, ćwiczy pełnoskalowy konflikt z NATO, którego areną miałaby być między innymi Polska, ale także i państwa bałtyckie. W trakcie odprawy zwierzchnik Sił Zbrojnych mówił też o potrzebie ponownego zaangażowania polskiego wojska w misje pokojowe. W związku z naszą obecnością w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych uważam, że powinniśmy wrócić w szerszym zakresie do misji pokojowych w ramach właśnie ONZ. Minister Mariusz Błaszczak, otwierając doroczną naradę, mówił z kolei o wyzwaniach modernizacyjnych. Zdaniem szefa MON silna armia to dobrze uzbrojona armia. Z końcem tego kwartału podpiszemy umowę ze Stanami Zjednoczonymi i armia będzie wyposażona w baterię Patriot. Kontrakty będzie nadzorować Agencja Uzbrojenia, o której powołaniu poinformował dziś szef MON. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisano umowy na dofinansowanie tworzonych przez samorządy klubów i domów dziennego pobytu dla starszych osób w ramach programu Senior Plus. Rodzina to nie tylko dzieci, mówi wicepremier Beata Szydło. Obowiązkiem państwa jest wspierać i opiekować się zarówno młodszymi dziećmi, rodzinami, jak i seniorami. W tym roku powstanie 214 nowych placówek dla osób starszych, dodaje minister Rodziny i Pracy Elżbieta Rafalska. Nasze działania na rzecz seniorów to jest ten program Senior Plus, o którym mówimy, że ma to najwyższe finansowanie, czyli w roku 2018 80 milionów. Placówki są przeznaczone dla osób starszych, które są nieaktywne zawodowo. Seniorzy mogą spędzać czas w ośrodkach od poniedziałku do piątku przez kilka godzin dziennie. Dziś Węgrzy stoją w szeregu nie tylko w sprawach swojej ojczyzny, ale również w obronie Polski, mówi premier Węgier. Viktor Orban przemawiał podczas obchodów 170. rocznicy wybuchu powstania węgierskiego przeciwko Austrii. W uroczystościach wzięła udział grupa około 1000 Polaków. Uroczystości zaczęły się od akcentu polskiego. Grupa Polaków złożyła wieńce przy pomniku Józefa Bema. Przyjaźń polsko-węgierska na pewno przetrwa na wiele, wiele lat. Za ich obecność podczas przemówienia przed parlamentem dziękował później premier Viktor Orban. Pomimo jutrzejszych... Jeśli Polska jest silna, to i Węgry nie mogą zginąć. Z okazji rocznicy powstania odczytano też list od polskiego premiera Mateusza Morawieckiego. Za ponad tydzień będziemy wesprzyjmy po raz kolejny uroczyście wspólnie obchodzić Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Podczas Święta Niepodległości nie zabrakło akcentów politycznych. Za 3 tygodnie na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. Viktor Orban mówił, że Węgrzy wybiorą między zgubą a ratunkiem dla Węgier. Przeciwko jego polityce manifestacje zorganizowały dziś partie opozycyjne i studenci. Karol Surówka, Polskie Radio. W muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej odbywa się koncert poświęcony Wojciechowi Młynarskiemu. Dziś mija rok od śmierci poety, twórcy tekstów i wykonawcy piosenki autorskiej. Gospodarzem wieczoru, który był swoistym hołdem dla Wojciecha Młynarskiego, był syn zmarłego artysty Jan Młynarski, który wybrał repertuar, a wieczór rozpoczął utwór Żurek. Uważam, że jest to piosenka zawsze aktualna. Ojciec śpiewał w tej piosence, że najlepiej jednak smakuje żurek gotowany przeciwko czemuś. Rozświetlały burz rozbłysk. Piosenkę Starych Kochanków wykonał Mariano Pania. Wojtek był jedną z moich miłości. Przyjaźniliśmy się 55 lat. Ten wieczór, oczywiście jest to hołd Wojtkowi, bo był geniuszem. A zatem śpiewajmy dziewczyny. Na koncert przyszli wielbiciele talentu Wojciecha Młynarskiego. Uwielbiam mistrza, fantastyczny, nie do powtórzenia. Wojtka Młynarskiego kojarzę z dzieciństwa. Umiał tak grać słowami, że każdy temat był spętowany. Wojciech Młynarski napisał ponad 2000 tekstów piosenek. Był także dramaturgiem, scenarzystą i reżyserem teatralnym. Witold Wanach, Polskie Radio. Jan Kałucki jest już w studiu, więc czas na informacje sportowe. To się chyba nigdy nie znudzi. Kamil Stoch w wielkim stylu wygrał zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Trondheim. Polak prowadził już na półmetku, kiedy poszybował 146 metrów i pobił rekord skoczni. Tak Stoch ocenił swój skok przed kamerami Telewizji Polskiej. Był to przedni lot i szczerze powiem, czerpałem radość z każdej dziesiątej sekundy, którą on trwał i bardzo przyjemnie się latało. To było 29. zwycięstwo Stocha w karierze. Dodam, że drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft, a trzecie Norweg Robert Johansson. Nasz mistrz olimpijski umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i Row Air. Kolejne emocje ze skokami jutro na mamucim obiekcie w Wirkensund. Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski z Sapporo, spodziewa się naprawdę dalekich lotów. Tu będę prorokował, bo nie jestem prorokiem, ale spodziewam się rekordu świata. Żeby tak skakać, to trzeba mieć ptasi instynkt, a Kamil go ma. Kamil to geniusz. On ma formę, złapał teraz lepszą jak na olimpiadzie. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. A teraz już piłka nożna, bo zakończyły się niektóre mecze w Lidze Europy. Marsylia wygrała z Atletikiem Bilbao 2-1. Zawodnicy Lazio Rzym pokonali Dynamo Kijów 2-0, a RB Lipsk zremisował z Zenitem Sankt Petersburg 1-1. W ćwierćfinale są już więc ekipy z Marsylii, Rzymu i Lipska. Trwa jeszcze mecz Wiktorii Pilsno ze Sportingiem Lizbona. Jak na razie Wiktoria niespodziewanie wygrywa 2-0 i za chwilę zacznie się dogrywka, bo w pierwszym meczu Sporting wygrał 2-0. A lada moment. Rozpoczną się spotkania w Londynie, Lyonie i Salzburgu. Arsenal podejmie AC Milan, Lyon zmierzy się z CSKA Moskwa, a Red Bull Salzburg zagra z Borussią Dortmund. W ekstraklasie hokeja na lodzie kolejne zwycięstwo odnotowali zawodnicy GKS-u Tychy. Mistrzowie Polski wygrali z Podhalem Nowy Targ 3-2 i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 3-1. Jeśli GKS wygra mecz w niedzielę, to awansuje do wielkiego finału. Natomiast w drugim spotkaniu Krakowia pokonała GKS Katowice 4-3. I na samym końcu siatkówka kobiet. Legionowa Legionowo przegrała przed własną publicznością z Muszynianką Muszyna 0-3. Kolejny sport w trójce o 23:00. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. W nocy pochmurno na wschodzie i Pomorzu przelotne opady śniegu od minus 7 stopni na Podlasiu do minus 1 w centrum i plus 1-2 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżemy. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od Ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Teatr Wielki Opera Narodowa zapraszają na koncert, podczas którego po raz pierwszy zabrzmi warszawski fortepian Chopina. Utwory Chopina i Kurpińskiego wykonają Krzysztof Książek i Kolegium 1704 Wacława Luksa. 17 marca, godzina 20, Teatr Wielki Opera Narodowa. Mecenas PKN Orlen. Więcej na stronie niwc.pl. Wybitny pianista i kompozytor, czuły mąż, kolekcjoner sztuki i filantrop, polityk i mąż stanu, którego największą miłością była Polska. Paderewski. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie do 20 maja. Poleca Polskie Radio. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival. 19-22 kwietnia. Sara Tavares, Raul Midon, Marta Gomez, Tito Parisz, Fabia Rebordao, Roberta Sai, Take Six, Filharmonia Bałtycka i Stary Manesz. Media Patroni. Twój styl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Anywhere.pl, Live and Travel, Prestige, Empik i Wirtualna Polska. Sponsorzy, Grupa Lotos i Jaguar. Więcej na siestafestival.pl. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Wojciech Młynarski. Mnie się wydaje, że przesłanie jest takie, żeby zachowywać swoją tożsamość. W każdej sytuacji być wiernym sobie i swoim ideom, swoim jakimś punktom, które mi towarzyszą na drodze życiowej i tak dalej, żeby temu być wiernym. Ta elastyczność też powinna być. To jest ta wielość życia. Jego kolor na tym polega. Poza tym, wie pan, są ważniejsze sprawy i mniej ważne. W mniej ważnych można tę elastyczność zachowywać. W ważnych już nie. Ja uważam, że tak ogólnie patrząc, generalnie trzeba zakładać przynajmniej, że ludzie są w porządku. Że czasami zdarzają się jakieś odchyłki, zdarzają się problemy najróżniejsze i tak dalej, ale generalnie trzeba im udzielać kredytu i właśnie mieć do nich taki stosunek ciepły i wyrozumiały. Wojciech Młynarski. Powiedział to 10 lat temu. Na 67. urodziny robiłem z nim wtedy wywiad. Dzisiaj jeszcze trwa koncert. Jan Młynarski jeszcze chyba się rozwija skrzydła. Pewnie do nas dołączy, mam nadzieję. Ale jest z nami Artur Andrus. Witaj, Arturze. Dobry wieczór. Chciałbym powiedzieć tak najpierw, że z pozycji kogoś, kto prowadzi Klub Trójki, to czym jest, kim był dla mnie Wojciech Młynarski? To był ktoś taki. No, zawsze gramy jakąś piosenkę na początek. Dobrze by było zagrać taką piosenkę, żeby ona miała sens i tworzyła łączność z tym, co będzie dalej. I jak nie mam pomysłu, no to wiem, że mogę sięgnąć do piosenek Wojciecha Młynarskiego i zawsze będzie taka, która będzie pasowała. I to nie byle jaka, tylko naprawdę dobra, a nawet znakomita. Ale dzisiaj tak się złożyło, wymyśliliśmy taką konwencję, że każdy z nas wybierze swoją piosenkę, no więc ty wybrałeś właśnie tę. Powiedz najpierw dlaczego. No ja też, kiedy wybierałem piosenki do audycji radiowych, to też wiedziałem, że po Młynarskiego mogę sięgnąć zawsze, bo Młynarskim się dało powiedzieć wszystko właściwie. Mhm. Na szczęście zostało tyle jego piosenek i on takie piosenki napisał, że właściwie każdą sytuację w życiu, każdą sytuację, w której człowiek może się znaleźć, jego piosenkami da się opisać. I wielokrotnie z tego opisu też korzystałem. A jeżeli chodzi o tę moją propozycję na dzisiejszy wieczór, to jest taka piosenka, w której on napisał wiele piosenek o piosenkach, ale ta jest chyba taką programową, to jest jego wyznanie miłości w stosunku do piosenki. Strasznie lubię cię, piosenko, tuż po twoich narodzinach, gdy cię ledwo nuci cienko kompozytor znad pianina, kiedy ledwo nuci ciebie piosenkarka gdzieś na próbie, wtedy jestem w siódmym niebie, wtedy cię, piosenko, lubię, wtedy cię, piosenko, lubię. Lecz niedługo czas to sprawi, znajdziesz się fachowcu w grupie, pan reżyser cię ustawi, choreograf cię zatupie, kostiumolog cię ubierze i oświetli, specjalista zbluboksuje cię w kamerze. Oszalały kamerzysta, będzie z ciebie świetna dama, elegancka jak sto pociech. Od pęczą cię w stu programach za. Wyją cię gdzieś w Sopocie, gdy cię wciągnie ta zbiorowa, rozrywkowa paranoja. Może będziesz przebojowa, ale już nie taka moja, ale już nie taka moja. Ale już nie tak mi bliska, nie tak bliska, nie wiem czemu, niż gdy pierwszy raz artystka nuci cię na próbie stremą, a ty w owym blichtrze całym, nie gustując najwyraźniej, nucisz skromnie w moim małym teatrzyku wyobraźni. To ja jeszcze może powiem, że ja właśnie takie piosenki Wojciecha Młynarskiego najbardziej lubię. To znaczy te niezatupane, niezblueboxowane, te takie przez niego śpiewane, takie to właśnie, to, które to, dopiero się narodziły. To niezręczne trochę, co powiedziałeś, bo dlaczego? Właśnie Jan Młynarski wszedł, który... Nie, właśnie... ale ja to... Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja też takie kocham. No aha. Więc właśnie, to aha. Wiedziałem, co mówię, wiedziałem, w czyim towarzystwie to mówię. Myśmy kiedyś byli na ty, to dalej jesteśmy? Tak, pewnie. Super. Powiedziałeś, zapowiadając dziękuję. Koncert, no ja dziękuję, że to wprawdzie jest rocznica śmierci ojca. Tak. Ale jednak to jest tak, no, żeby to było ku życiu. Tak, wyobraźmy sobie, że siedzi na widowni i ten koncert jest taki, miałby być taki, że żeby mu się podobało. No, podobało mu się? Mam nadzieję, że tak. Pokazaliśmy rzeczy, które ja ich nie robię, dlatego że on je lubił, ale wiem, że je lubił. Myślę, że gros tych... Tutaj udało mi się pokazać takie rzeczy, wycinek mojej rzeczywistości takiej, która jest, powiedzmy, bardziej przystępna szerszemu widzowi. Gdyby nie zbieg przeróżnych zdarzeń z mojego życia, których spiritus movens wielokrotnie był ojciec, pewnie bym nie robił tego, co robię i nie szukał tego, nie próbował tego zrozumieć, nie uczył się tego i tak dalej. Nie sprawiałby mi takiej frajdy, bo robię to, by mi to sprawia frajdę po prostu. No, tak. Ale te piosenki się tak różnią od pierwowzorów. No tak. Chyba tak. Jest trudno zrobić dobry cover piosenek. To nie są nawet covery, to są, no. Bo to jest tak, że właśnie chodzi w tym o to, że my mamy, teraz zresztą z Marcinem Aseckim pracujemy nad takim zbiorem, żeby wydać polskiego real booka, czyli encyklopedię polskich standardów jazzowych. Aha. Dlatego, że to jest, ja to tak widzę, że to jest, są setki, no nawet tysiące, ale setki takich naprawdę wybitnych kompozycji, które zostały naprawdę przesypane popiołem. Aha. To są księgi, grube księgi rzeczy różnych, przeróżnych. I to jest po prostu materiał nie do skowerowania, tylko do aranżowania. Bez przerwy można to aranżować. Może można to przepraszam grać. Za to słowo. Nie, to jest... Ale powiedzcie mi teraz, bo Artur Andrus i Andrzej Poniedzielski prowadzili Benefis Wojciecha Młynarskiego w Trójce. To było 2011, prawda? Dobrze pamiętam. Mhm. I tam, nie wiem, któryś z was to powiedział, ale to było bardzo piękne. To na pewno Andrzej. Jak piękne, to Andrzej to musiał powiedzieć. No to w takim razie Andrzej powiedział, klasa profesora Młynarskiego. To na pewno Andrzej to powiedział, tak. I to ma dwa znaczenia, co najmniej, prawda? Klasa w sensie no, poziom, tak. Jakość i klasa w sensie grupa jakaś wokół niego. On jest nauczycielem i są jacyś ludzie. No bo idźmy tym tropem. Może powiedzmy najpierw o klasie w pierwszym znaczeniu. Chociaż to jest oczywiste, ale być może trudno o tym opowiedzieć. No spróbujemy. A potem w tym drugim znaczeniu. No i klasa, jeżeli chodzi o poziom tego, co pisał, no to nie podlega żadnej dyskusji. To jest mistrzostwo świata, bo tak jak się po prostu spojrzy na te teksty, to się widzi, że tam nie ma żadnego zbędnego słowa. I to jest charakterystyczna cecha warsztatu Wojciecha Młynarskiego, że on nie wypuszczał żadnej waty w tekście. To znaczy on to szlifował do momentu, sam o sobie mówił, że on jest tekściarzem, że on jest rzemieślnikiem i wiele osób to traktowało jako skromność, że on nie chciał o sobie mówić poeta, a on rzeczywiście to rzemiosło tak pojmował, że to trzeba tak kreślić, takich słów szukać, żeby tam już nie można było wsadzić żadnego innego, którym można by to było zastąpić. I to jest moim zdaniem najwyższa klasa tekstu. Ja bym chciał dodać od siebie, że to poszukiwanie słowa albo rymu, albo puenty było strasznie trudne dla niego, w sensie strasznie wyczerpujące. Mhm. Pamiętam mój staż, moja pamięć sięga jakiegoś 80, powiedzmy, 4 roku, tak sobie to przypominam i od tamtej pory te rzeczy pamiętam. Wiem, że jak ojciec, ja nie operuję słowem, nie piszę, więc... Ale szukam czasami, jak próbuję coś zrobić muzycznie, to jest jakiś taki promil tego uczucia. On chodził, nie mógł sobie miejsca znaleźć, szukał, skreślał, wkurzał się. Wiadomo, proces twórczy, mhm. ale trzeba dodać, że przy tej jego wrażliwości i tej chorobie po prostu, ten proces i ten warsztat, taki, ta poprzeczka strasznie wysoko zawieszona, o której pan Artur mówi, to go też bardzo dużo kosztowało zdrowia. Na pewno. Ludzie, którzy pracowali z Wojciechem Młynarskim na scenie, na przykład wspominają, że on już w trakcie na przykład realizacji spektaklu potrafił przynosić tekst, aktor się już nauczył tego tekstu, a on mu przynosił na drugi dzień, mówi nie, tutaj poprawiamy, to zmieniamy. To nie było tak, że on już sobie coś napisał, odklepane, zaliczka wzięta, zapłacone za spektakl, tak, to ja już nad tym nie pracuję. Nie, on potrafił w trakcie zmieniać i poprawiać te teksty. No to po prostu cały czas nad tym. To był tytan pracy. On pracował cały czas właściwie. On pisał non-stop. A skąd się te piosenki brały? No bo tak, on mówił o tym zeszycie, miał taki słynny zeszyt, nie wiem, czy on się znalazł. Mówi, że tam są, to... nie jeden. Nie jeden. Są zeszyty, są. I no powiedz, jak ten zeszyt wygląda? Jak te zeszyty wyglądają? Co tam jest? Jest, ojciec bardzo dużo notował myśli przeróżnych. No wiadomo, był literatem. Uh-huh. Miał kalendarz zawsze, na każdy rok zamawiał sobie taki sam kalendarz z takimi wyrywanymi kartkami uh-huh. na dole. Rok w rok taki sam. A oprócz tego miał zawsze zeszyt A4, taki z papiernika. I tam po prostu to był świat. Te zeszyty to był przeróżny świat. Wkładał tam różne świstki, uh-huh. jakieś ulotki, wizytówki. To, z czym się wiązał każdy dzień. No i tam jest mnóstwo rzeczy zaczętych. Nieskończonych. Jakieś rymy, jakieś takie konstatacje dwuwersowe. To jest bardzo ciekawe wszystko. Skąd się brały? No, ja myślę, że... A powiedz jeszcze, czy da się to coś z tym zrobić, w sensie udostępnić? Może kiedyś się da, ale pomału, spokojnie. To jest materiał... trzeba się dobrze nad tym wszystkim pozastanawiać. Oczywiście, no... jakby nie chcielibyśmy, żeby dzieła Mickiewicza były jakieś, których nikt nie zna, jeszcze schowane w tapczanie na przykład. A to jest tego rodzaju kaliber. Trzeba to dobrze opracować. Jasne. Fundacja też zaczyna... Ale pracujecie nad tym. Tak, absolutnie. Teraz cyfryzujemy te wszystkie rzeczy. Aha. Natomiast jeszcze ostatnia rzecz jest taka, że ojciec... ja bym to podzielił, bo ja też trochę o tym myślałem. Nie jestem znawcą twórczości ojca, ale tak jak to pamiętam, tworzył rzeczy dla siebie, tworzył rzeczy z potrzeby serca, z tej weny, która go zalewała i tworzył rzeczy na zamówienie. A lubił na zamówienie pisać? No, myślę, że bardzo. On był, z jego wzorem był Hemar, Tuwim. Zamówienia były dla niego inspirujące. On przecież często opowiadał o tym, że on patrzył na konkretnego aktora. No, słynna historia, jak napisał Tu pod białych mew. Przecież Wiesław Gołas mu pokazywał miny i na podstawie min on pisał tekst Tu pod białych mew. Ja, wracając jeszcze do tego zeszytu, ja nie widziałem takiego zeszytu nigdy, ale słyszałem o nim parę historii. Na przykład to sam kiedyś Wojciech Młynarski opowiadał o tym, że on w tym zeszycie miał wycinki prasowe dotyczące niektórych jego piosenek. I na przykład z piosenką Róbmy swoje opowiadał o tym, jak to ma takie dwa wycinki prasowe w tym zeszycie. Jeden wycinek, gdzie to towarzysz Jaruzelski w rozmowie z aktywem partyjnym mówi: towarzysze, jak mówi Młynarski, róbmy swoje. I drugi wycinek, gdzie Lech Wałęsa na spotkaniu z działaczami Solidarności mówi: słuchajcie, tak jak mówi Młynarski, róbmy swoje. Ale wiesz co, to jest i zabawne, ale też jest niezwykłe, bo my w Polsce mamy taką skłonność do tego, że mówić tak, nie, tak, nie, prawda? Nawet to są badania socjologiczne to porobione. Mamy taką skłonność. A właśnie mnie się wydaje, że to takie twórczo, żywcze, piękne w twórczości Wojciecha Młynarskiego było to, to słowo bynajmniej, oczywiście, no wiadomo, że to tam było to przejęzyczenie i tak dalej, ale że u niego rzadko jest tak, tak, nie, nie. Oczywiście są pewne wartości niepodważalne, nie można robić wszystkiego, to nie oznacza cynizmu i tak dalej, to zupełnie nie, ale właśnie popatrzmy na to z innej strony. To jest jakby on ma taki przekaz i to jest bardzo piękne, takie niemoralizatorskie zapraszanie do refleksji. No bo to była obserwacja życia, no a życie nie jest zazwyczaj tak, tak, nie, nie, proste. Też tak myślę. I on to życie opisywał z każdej jego strony, no. Aha. Poza tym, co warto powiedzieć, co jest dla mnie trochę było nowum, już jako dorosły człowiek zacząłem trochę na to w ten sposób patrzeć, że na ojca, że ojciec naprawdę wierzył w człowieka. Był humanistą. Był trudny, był chory, miał lepsze i gorsze momenty. Był bardzo radykalny, był bardzo bezkompromisowy w pracy. Z drugiej strony bardzo wierzył w człowieka. W związku z czym na przykład cały ten wielki świat tych wszystkich piosenek, absolutnie, bynajmniej, podchodzą mnie wolne numery i tak dalej, to jest wzięte ze świata, w którym on się czuł najlepiej, czyli świata zwykłych ludzi, ulicy. Ja sam, jak szedłem z nim po ulicy, on naprawdę zatrzymywał się, rozmawiał. On lubił rozmawiać z ludźmi, lubił tych ludzi. W piosence absolutnie jest taki fragment "Gnam do ludzi". I moim zdaniem... Gnam do ludzi, dokładnie. Tak, Młynarski przez całe swoje życie gnał do ludzi. Właśnie to słuchajcie, to może tak zróbmy, bo ja tę piosenkę wybrałem dzisiaj jako mój wybór. To jest jedna z moich ukochanych piosenek, nie tylko Wojciecha Młynarskiego. I posłuchajmy najpierw może jak jeszcze kilka słów a propos przesłania, a potem będzie ta piosenka. Jest takie powiedzenie, że poetą się nie jest, poetą się bywa. I mi się wydaje, że w niektórych moich tekstach, no chociażby w takich jak Czas miłości, ja się może otarłem o poezję, może rzeczywiście to były teksty poetyckie, ale bardzo wiele napisałem takich tekstów rzemieślniczych, tekściarskich, które po prostu były właśnie tak jak napisałem, przyzwoicie skrojone, ze szlagwortem, gdzie trzeba, dobrze zbudowane i tak dalej, ale żeby one do miary aż poezji pretendowały, to tego nie powiem. Ja używam tego słowa tekściarz. I mi się wydaje, że jakaś próba zrozumienia, opisania sytuacji, w której się dany bohater, dany podmiot liryczny znalazł i próba wytłumaczenia go, próba zrozumienia go. To tak było z bohaterem tej piosenki "Jesteśmy na wczasach". Ja właśnie się staram pokazać, że coś pod spodem jeszcze, że uczucia to jest sprawa rozwarstwiona, złożona. Czyli taka próba dostrzeżenia człowieka w jego kontekście, jeżeli to jest para zakochanych, to próba jakiegoś opisu ich sytuacji i zrozumienia tej sytuacji. Te ze swoich tekstów lubię, w których mi się udało to przeprowadzić, takie jak na przykład "Bynajmniej", gdzie też mam do tego bohatera stosunek bardzo ciepły, mimo że sobie z niego podkpiwam. Spokojnego nie znam dnia, na czczo spalam pety dwa i herbaty tak jak trza nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatru wie, świat uśmiecha się, psia krew bałamutnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. A gdyby kiedy ktoś zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy z tą ze snu budzi? Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na odjazd, raz na skrót, bo choć się trafia wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trudnie. Choć mnie nieraz wkurzą i zdrowo mi napsują krwi, w sumie z nimi fajnie mi. Absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie mi. Absolutnie. Więc gdy masz pan z życiem kram, taką panu radę dam. Gnaj do ludzi, tylko tam pańska meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś, im poświęcaj każdą myśl. Czyś pan szofer, panie, czyś pan poeta? Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trudnie. Choć cię nieraz wkurzą fest, choć rozgłoszczą cię do łez, w sumie z nimi fajnie jest. Absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie jest. Absolutnie. Absolutnie. Absolutnie. Absolutnie. Miłe panie i panowie, bardzo mili, są z nami Artur Andrus i Jan Młynarski. No to powiecie tej piosence jeszcze słówko. Ja jeszcze wróciłbym do tego gnania do ludzi. To jest też taka cecha charakterystyczna, z którą ja kojarzę Wojciecha Młynarskiego. On bardzo skracał dystans. To jest ciekawostka, że właściwie parę pokoleń ludzi, którzy pracowali z Wojciechem Młynarskim, wszyscy do niego mówili po imieniu i to jeszcze zazwyczaj Wojtek. To nawet mogłoby się wydawać dziwne, bo rzeczywiście to był człowiek obdarzony niezwykłym autorytetem. No, każdy wiedział, kto to jest Wojciech Młynarski i raczej się powinno do niego mówić panie Wojciechu. A on ten dystans bardzo skracał, jak wiedział, że to są ludzie, z którymi on pracuje, jego koledzy. To nie było właśnie takiego podejścia, że a proszę mi okazywać szacunek, bo ja jestem tym wielkim Młynarskim. I to było coś niezwykłego, że właściwie różnica kilkudziesięciu lat i to nie był efekt jakiegoś spoufalania się czy poklepywania po ramieniu, że on nie chciał pokazywać w ten sposób, że ja jestem równiacha i też jestem fajny, tylko po prostu to było coś naturalnego. On tak skracał dystans do ludzi, z którymi pracował, z którymi miał kontakt. Był trochę w może ja to pamiętam, może trochę był w tych hybrydach po prostu cały czas. Że był to wszystko się odbywało jakoś tak przy ziemi. No. On zawsze zwracał uwagę na to, że to, co on robi, co się robi na scenie na przykład, to jest w dużej części sfera życia towarzyskiego. I to towarzystwo było dla niego zawsze bardzo ważne. On zwracał uwagę na to, z kim się spotyka, z kim jest na scenie. A jak już z kimś jest, to żeby to nie tylko było wydarzenie artystyczne, ale i towarzyskie. On na przykład często cytował, ja to sobie zapamiętałem też na zawsze i będę się starał z tego korzystać, cytował Edwarda Dziewońskiego, który ich w Dudku uczył, że to jest sentencja Dziewońskiego, którą Wojciech Młynarski często powtarzał, że jedyne życie, jakie ma sens, to życie towarzyskie, a jedyna wspólnota, jaka ma sens, to wspólnota poczucia humoru. No i tak żył Wojciech Młynarski i to się zawsze czuło na każdym... Mówiłem o tej klasie profesora Młynarskiego, to teraz jesteśmy w tym drugim znaczeniu, prawda? Klasa, może teraz jesteśmy jeszcze na poziomie klasa jako rówieśnicy, prawda? No bo to jest to towarzystwo Wojciecha Młynarskiego. Co ich łączyło jeszcze poza poczuciem humoru? Bo to jednak, no to ładnie brzmi, ale to chyba jednak nie wszystko. No na pewno ich łączyła praca. Myślę, że ich łączyła. Oni dużo pracowali bardzo. Mieli środowisko. Ojciec mnóstwo wyjeżdżał, bez przerwy wyjeżdżał. Był trochę jak świętej pamięci Zbyszek Wodecki w latach 80., które pamiętam, to po prostu on nie mógł wysiedzieć w domu. Czekał na czwartek, jeździł czwartek, piątek, sobota, niedziela, dwa, trzy koncerty dziennie. termos, zawsze termos. Nie było tych stacji benzynowych i tych hot dogów. Więc termos, zawsze kawa rano, kanapki do takiej torby skajowej. Pamiętam tą torbę. I ruszał w trasę z Jurkiem Derflem albo z Tadeuszem Suchockim. I to było to. Więc ich łączyło, na pewno łączyły ich kilometry wspólnie przejechane. A czy oni się tak dużo spotykali ze sobą prywatnie? Nie wiem, chyba nie aż tak dużo. Grali w tenisa razem. Natomiast to całe to środowisko, nie jestem ekspertem od lat 60., które były na pewno dużo bardziej towarzyskie. Natomiast no, na pewno ich łączyły jakieś takie... Co ich łączyło jeszcze, no? Ja zwracałbym uwagę jednak na to towarzyskie, na ten kontekst towarzyski. Wojciech Młynarski to też w piosenkach opisał, no ach, to był szał, gdy Dudoś grał na saksofonie, albo Fruwa twoja marynara, to są piosenki o tym, jak oni żyli, jak oni się bawili i to na pewno było bardzo ważne w ich życiu. No a poza tym, przepraszam, też chyba... ojciec wracał z Ateneum, to nie to co teraz. Zagram, jeszcze może później pójdę do innej pracy albo do knajpy. Ojciec naprawdę wracał z Ateneum po chemarze o 12:00, bo oni tam siedzieli. To był... No słuchajcie, ale czy to też nie jest tak, no on jest ta słynna piosenka o inteligencji, prawda? Nie w sensie inteligencji, że IQ, tylko inteligencji grupa społeczna, no to powinno się łączyć, mam nadzieję, że czasami się łączy. To on jednak wierzył w to, znaczy wierzył, że ten świat... Nie można tego świata tak zostawić, jak jest. Trzeba jakoś próbować go poprawić. No znowu ta piosenka o matce słynna. Szedłem z ojcem ulicą, szedłem po krakowskim w nocy majową, szedłem sobie moi mili. Nie, szedłem z ojcem ulicą przez Plac Politechniki. Pamiętam to jak dziś. I ojciec nie był dla mnie jakimś specjalnie atrakcyjnym rozmówcą. Nie mogę powiedzieć, że prowadziliśmy rozmowy godzinami, bo nie. Ale pamiętam dokładnie taką rozmowę. Miałem wtedy 20 kilka lat. No było to już jakiś czas temu. Szliśmy po pasach. Ja mówię, ale nie zmienisz świata. On mówi, zmienię. Zmienię. Powiedział coś więcej. Nie mówił tego jako ojciec. Nie mówił, mówił to bardzo szczerze, jak czułem, że idzie koło mnie, jakby nie było w ogóle między nami różnicy lat wtedy. On to mówił, on był bardzo wiarygodny w tym. I ja wiem teraz, że no on był poetą, no. Wierzył w to, że zmieni świat. Po prostu. On to naprawdę wierzył. On był też takim wyrzutem sumienia, jak śpiewał Nie opuszczaj mnie inteligencjo, to od razu człowiekowi ciarki po plecach szły i zastanawiał się, Jezu, coś widocznie się dzieje, jeżeli on tak śpiewa. On nie śpiewa tylko dlatego, żeby wywołać jakiś efekt. To nie jest piosenka napisana po to, żeby się zaśmiać z tego zjawiska, że nie, byłaś ze mną cały PRL, a teraz mnie opuszczasz, tylko zauważa, że coś niepokojącego się dzieje. I wiele takich gorzkich tekstów też napisał, w których rozlicza się z tą nową sytuacją, przywołuje ludzi do porządku, mówi zaraz, słuchajcie, no, kiedyś było dużo trudniej, żyliśmy w bardzo trudnych warunkach i w nie najciekawszych historycznych uwarunkowaniach różnych i dawaliśmy sobie radę przez to, że byliśmy razem, że była ta inteligencja, było równanie do góry, do lepszego. No to nie pozbywajmy się tego. I on to wyśpiewywał regularnie. Ale poza tym mówił coś bardzo ważnego, czego nam tak bardzo brakuje. Lubmy się trochę. To już nie musimy się kochać, ale żebyśmy się, jak panu Tadeuszu, prawda? Chociaż się lubmy. Jakie to jest potrzebne, jak nam tego brakuje dzisiaj i w ogóle. Dzisiaj szczególnie chyba, prawda? Janku, ty wybrałeś jakąś piosenkę. Znaczy, mamy te dwie, które wybraliśmy, już tak rozmawiali. No ale która w końcu? Spośród, to są zawsze trudne, bo czasami tak jest. Proszę wybrać jedną piosenkę ojca. To jest trudne. Trzeba się posługiwać jakimś takim kluczem podręcznym. Chciałem wybrać piosenkę Tonącego. Mamy ją, zaraz zagramy. Mamy ją? Tak. Nie, nie mamy. Mamy, znaleźliśmy. Piosenkę właśnie Tonącego. Tak. Świetnie. W takim razie... Wybrałem piosenkę Tonącego, ponieważ to jest po prostu... ojciec zresztą tutaj powiedział w tym archiwalnym nagraniu, że on był rzemieślnikiem, że był tekściarzem, że wytwarzał te teksty jak szewc, buty, dobrze, bardzo dobrze i tak dalej. Natomiast piosenka Tonącego ja ją postrzegam, jest dramatyczną wstrząsającą poezją po prostu, o którą ojca bym nie posądzał, jak go znałem. To znaczy, no. Posłuchajmy. Pogodę ładną szliśmy na dno, na samiłów jedną. Prysł setki drzask, okręcik nasz i w morskiej lechek utopieli. Na pożegnanie żaden z kumpli nic nie krzyknął, bo pływali trochę z sobą i bez słów się rozumieli. Pod nami głębia od mniej więcej filipiński rów. Nad nami śmiech, szydercie tych, co w wodę nas puścili. I rozgarniały nasze ręce topiel znów i znów. I jeślim wiedział wtedy coś, wiedziałem, że w tej chwili tonę, krzyczą nade mną rybitwy, tonę, we łbie spiralnie migna. Myśl najszybsza z mych myśli gonitwy, czy mi uda się odbić od dna. A jak to głęboko czerwie wie, widoczność jest ogólnie nie najlepsza. Mam w skroniach młot i żebrzą płuca mę, o jeden mały życiodajny łyk powietrza. Spostrzegam w wodzie przyjaciela, znam go z rejsów stół, ale gdy mnie pod wodą źle, ten się z lubością bluzga. Od pierwszej chwili płuca wskrzela się, zmieniły mu, nóżki się zrosły, po czym je pokryła rybia łuska. Drogi słuchaczu, z wyobraźni swej użytek czyń, już miały całkiem wciągnąć mnie od męty złe ponure. Gdy nagle na tonących książek trafiam parę skrzyń i od nich gruch odbijam się i śrubą idę w górę. Oddech biorę, cudowny, szalony, oddech biorę i zaciskam dłoń. Oddech, który mi nie da utonąć, nade mną znów zamknie się toń. A ci na górze nie widzieli mnie, widoczność jest ogólnie nie najlepsza. I oto zaczerpnęły płuca me nowy, wspaniały, życiodajny łyk powietrza. I znowu tonę, a hen w górze jest zielony brzeg i cichnie okrzyk SOS, ratujcie nasze dusze. I nagle myśl mi się rozjaśnia i pojmuję, że to wszystko potrwa dłuższy czas, a ja po prostu muszę odbijać się, odbijać od wszystkiego, co się da. Mądrzejszej filozofii nie żądajcie od tonących. Bo tu, gdzie tonę, przypuszczalnie wcale nie ma dna. A jeśli jest, nim znajdę je, tlen w płucach i się skończy. A ja muszę po każdym odbiciu oddech chwytać i zaciskać dłoń. Oddech, co mnie utrzyma przy życiu, gdy nade mną znów zamknie się ton. Ta myśl nadzieję wraca mi, bo cóż, choć pieśń ta jest ogólnie nie do śmiechu, miast czuć na sobie podły rybi śluz, wybieram życie od oddechu do oddechu. No to rzeczywiście wspaniała piosenka. Piosenka za małe słowo. Ale chyba trzeba by zrobić nową wersję, bo ten aranż jest jednak trochę... Może, ja o, wiem, jak, to, jak to lubi, no. Jan Młynarski, Artur Andrus. Ja myślę, że to nie aranże są najważniejsze. Tak. Chociaż Wojciech Młynarski też miał moim zdaniem szczęście zawsze do muzyków. A to prawda. Ponieważ no, wieloletnia przyjaźń z Jurkiem Derflem, który tak fantastycznie czuł te jego teksty. Z Jerzym Wasowskim przecież. Tak. No, jeżeli chodzi o kompozytorów, to tutaj jeszcze paru można no, tak. wymieniać. Plejada. Którzy... To Janusz Sent przecież, Włodzimierz Korcz. No, Tadeusz Suchocki. Wielu takich muzyków, ale teraz też rozmawialiśmy sobie przed chwilą o muzykach, którzy grali z Wojciechem Młynarskim. No ten koncert w Filharmonii, gdzie Adam Makowicz gra na fortepianie, Michał Urbaniak gra w tym koncercie. Zresztą zdaje się, że w stronę jazzu ojca też ciągnęło, o, prawda? Tak, no ojciec znał kilka standardów jazzowych. Mhm. Jego ulubionym... No napisał przecież piosenkę, prawda? No, podchodzą mnie wolne numery. A, też napisał, tak, to jest jego absolutnie, muzyka. Absolutnie. Znał kilka standardów jazzowych, znaczy znał dużo standardów jazzowych, natomiast potrafił kilka zagrać na pianinie i robił to bardzo rzadko. Nie wiem, z czym to się wiązało. Uh-huh. Miał taki moment, siadał i grał. tak zwanym wiosełkiem, starą techniką, akompaniował sobie bardzo fajnie, bo lubił w ogóle, ojciec uwielbiał starych pianistów, Errola Garnera, Fatsa Wallera, Oscara Petersona non-stop. W związku z czym grał, jego ulubionym standardem jazzowym był standard softly, czyli ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. I to sobie grał i też napisał do tego słowa. Softly in the morning sunrise, tak? To się chyba... to wiele takich było piosenek. Ja pamiętam początki mojej pracy w radiu, tutaj w Trójce. Kiedyś Wojciech Młynarski zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, bo ja napisałem kilka tekstów do standardów jazzowych takich. Andrzej Jagodziński to zagra na fortepianie. Jest taka początkująca piosenkarka, ona się nazywa Ania Jopek. I ona by to zaśpiewała. Czy byśmy mogli przyjść i zagrać to? I do takiego nagrania doszło i tam piosenki typu Szalona myśl od rana, szanowny panie, nie kocham pana. To jest Wojciech Młynarski, piszący teksty do standardów jazzowych i potem śpiewanych przez... Co warto powiedzieć, jedna z ostatnich jego dużych rzeczy, czyli całych płyt, bo ojciec uwielbiał też oprócz pojedynczych piosenek tworzyć płyty całe. To jest płyta, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, z którego roku, naprawdę z niedawna, Agnieszki Wilczyńskiej, czyli wokalistki jazzowej, koleżanki, pozdrawiam serdecznie, jeżeli nas słucha, złożyła zamówienie u ojca na płytę. Ojciec uwierzył w nią, stwierdził, że tak, że warto, że ona jest okej. I napisali płytę pod tytułem Pogadaj ze mną. Ta płyta dostała nagrody i myślę, że Agnieszka potwierdziła swoją, tak umocniła swoją pozycję na tej scenie jazzowej polskiej, bo ojciec miał, zresztą pani Alicja Majewska o tym mówiła, taki dar, że po prostu miał intuicję do świeżych, nowych wykonawców i po prostu no tak było na przykład nie powiem z kim, ale z jedną bardzo znaną piosenkarką, która jej karierę rozpoczęła się w latach 80., która jeździła po różnych festiwalach studenckich, przeglądach, jeden wygrywała, drugi nie wygrywała, miała duży potencjał i ojciec w rozmowie z Włodzimierzem Korczem, od którego to wiem, po prostu powiedział, ona powinna po prostu, jej trzeba tak napisać, żeby wygrała Opole po prostu. I ojciec po prostu brał wtedy te najlepsze narzędzia, jakie miał i konstruował coś, co jechało po prostu do Opole i wygrywało Opole. I podobnie było z Agnieszką Wilczyńską. Nagrała płytę, dostała Fryderyka. Może to nie jest jakiś wielki tam wykładnik jakości, ale tak było. Tak było. Ale powiedzcie, jak to było, że on miał taki niezwykły talent do pisania tekstów dla pań? To nieprawdopodobne. Nie pisał przecież o byle czym. To są naprawdę czasami wstrząsające, piękne, wspaniałe piosenki o miłości. No, to głównie o miłości się pisze piosenki jednak. I jak on to robił? Zwłaszcza, że właściwie każdy tekst, bo wiadomo, że to on napisał, prawda? To było jedno i drugie. On pisał dla konkretnej osoby, często dla kobiet. Ja bym powiedział krótko, bo może pan Artur to rozwinie jakoś bardziej, ale już padało takie pytanie. I ja na to patrzę, bo oczywiście teksty kobiece ojca są wstrząsające. Wskazałbym dwa takie cele. Jeden to jest jego wielki autorytet literacki, Marian Hemar, który był mistrzem pisania kobiecych tekstów. A druga sytuacja to jest tło historyczne jego życia po prostu. Losy się tak potoczyły, że ojciec był wychowany przez kobiety. W tym domu nie było mężczyzn. W związku z czym, i to przez kobiety nieszczęśliwe. W związku z czym myślę, że to ta optyka, ten kobiecy punkt widzenia i ten wachlarz tych przeróżnych po prostu kolorów związanych z kobiecą naturą, z kobiecym losem, myślę, że wszedł w niego po prostu od najmłodszych lat w Komorowie i później Dzisiaj tylko powiem jeszcze, dzisiaj przypomnieliście tę piosenkę z płyty Haliny Kunickiej, 12 godzin z życia kobiety. To jest niesamowite, jak to brzmi, to jest fenomenalny tekst. Ja tej płyty no, słuchałem kiedyś tam dawno, dawno temu, nie pamiętam, ale tak, myślę, że to absolutnie warto ale byłoby ją przypomnieć. Takim tekstem też jest Polska Miłość, która jest przecież Polska Miłość jako kobieta. Artur Andrus, proszę. Wydaje mi się, że to są po prostu zmysł obserwacji, wiedza o życiu, a resztę mógł sobie doczytać na przykład. Ja pamiętam parę razy, Wojciech Młynarski był jurorem na różnych festiwalach, między innymi na takim festiwalu kabaretowym. I pamiętam, że po tym, po rozmowach z jury wyszedł jeden kabaret, który był strasznie rozbawiony tym, co im powiedział Wojciech Młynarski. Oni uważali, że co to jest za rada? A on im powiedział czytać, czytać, czytać. I no, ta rada jest naprawdę mądra. Tak, to jest mądra rada. Pewnie oni to zrozumieli po jakimś czasie dopiero. No po prostu, no, w tym jego opisywaniu świata jest to, co on przeżył, to, co on zaobserwował, co przeczytał, co wiedział o życiu. A co czytał, Janku, powiedz? Jakie książki leżały na jego stole? No, ta biblioteka jest duża bardzo. Co czytał? Wszystko czytał, ale mogę powiedzieć o, jak mu zadałem pytanie, było to dla mnie dosyć ciekawe, jak człowiek tak oczytany i tak człowiek z samego środka tej to tak jak, nie wiem, zapytać Martę Archerich, który utwór Chopina jest pani ulubionym, tak? To jest ciekawe. Ojciec wtedy powiedział o trzech książkach. Czarodziejska Góra Tomasza Manna kazał mi przeczytać. Czytałeś? Posłuchałeś ojca? Tak, tak. Mały Książę. Zawsze miał, to jest dziwne, on zawsze miał te książki jakoś na wierzchu. Bo to jest może ten jego taki właśnie marzycielski, właśnie ta wiara w zmianę świata i tak dalej. Tak jest to. Ja nie mam skłonności do opowiadania bajek, w związku z czym pamiętam, że ta książka się przewija. A trzecia to jest oczywiście Joseph Conrad i książka pod tytułem Lord Jim. Dał mi nawet na osiemnastkę Lorda Jima i powiedział, że muszę go przeczytać. Natomiast co czytał? No czytał, no mnóstwo książek czytał, przeróżnych. A jakiej muzyki słuchał? Mówiłeś o jazzie? Ale słuchał bardzo dużo jazzu i słuchał dużo jazzu tradycyjnego. Uwielbiał Ella Fitzgerald, słuchał non-stop Ella, Billie Holiday. Ale co jest ciekawe, słuchał bardzo dużo chicagowskiego bluesa. Ciekawe, nigdy bym nie powiedział. Bardzo uwielbiał. Czym się różni chicagowski blues od na przykład od bluesa z Delty? Chicagowski blues jest bardzo elektryczny i bardzo głośny. I nawet ojciec miał taki plan, teraz mi się w ogóle to przypomniało, żeby, nie pamiętam niestety nazwiska tego bluesmana, bo ojciec był w Chicago na koncertach i tam chodzili, było najważniejsze, żeby do tych klubów chodzić wieczorem. I Chicago bluesem stoi, więc po prostu i ten chicagowski blues, gitarowy, elektryczny, i zakochał się po prostu w jednym bluesmenie, że niesamowity. Zapoznali się, był kilka wieczorów pod rząd na jego koncercie i wymyślił sobie, że go sprowadzi do Polski i zrobi mu koncert, żeby po prostu usiąść w Warszawie na jego koncercie. Więc słuchał dużo w ogóle blues. Myślę, że blues jako forma wypowiedzi, ekspresji był cholernie bliski ojcu. Jako coś bardzo takiego bliskiego sercu, ziemi, bardzo bezpośredniego, naturalnego. No. No, nigdy bym nie pomyślał, że blues. Słuchał klasyki dużo, uwielbiał Chopina. Piosenka też francuska, że może to no, wiadomo, Jacques Brel, Brassens, Boris Vian, cała ta ekipa, że tak powiem. Gilbert Bécaud i tak dalej. No. Nie mamy czasu, żeby to wymienić. Ten horyzont jest dosyć szeroki. Ty powiedziałeś na początku, zapowiadając ten koncert dzisiejszy, tak, że to powinno być ku życiu. Jeszcze raz się do tego odnoszę. No to powiedzcie, panowie, to co jest takiego właśnie ku życiu u niego najbardziej? Teraz mówię o tym trzecim znaczeniu, tego klasa profesora Młynarskiego, to znaczy przekaz. No i on jest profesorem, jednak ma coś nam do zaproponowania. Ale to on tutaj wyraźnie powiedział, chyba w tym pierwszym materiale, który zacytowałeś z archiwum. Moim zdaniem ku życiu to jest ta jego wiara w ludzi. To, że on rzeczywiście zawsze uważał, że ludzie są w porządku. Nawet jak się potem okazywało, że nie wszyscy, to jednak to założenie, że ludzie są w porządku, moim zdaniem było u niego podstawowe. I to jest w jego piosenkach. Te jego piosenki w dużej części dają jakąś nadzieję. To znaczy tam gdzieś się jakaś iskra tli i człowiek może mieć nadzieję. Nawet jak w sposób żartobliwy, jak na przykład w piosence Jak artyści szli do nieba, że jak umiesz coś, docenią cię, gdzie i kiedy, to już całkiem inna rzecz, ale ta nadzieja się pojawiała, no bo o takich nadziejach, jak ta wyrażona w piosence Jeszcze w zielone gramy. Tak, no to jest w ogóle arcydzieło. To nie co o tym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o piosence Jeszcze w zielone gramy, która jest też dramatyczna dla mnie. Ja ją tak czytam, no jest mocna bardzo, bo pamiętam ojca z tych ciężkich bardzo momentów i ta piosenka mi się po prostu tak bardzo skleja z tą rzeczywistością. Za każdym razem on po prostu się podnosił i za każdym razem znowu wracała mu ta wiara w to, że jeszcze może dużo rzeczy zrobić, że dzwonił do tych ludzi, bez których nie mógł żyć. Miał ten notes swój z tymi telefonami. Godzinami nawijał przez telefon z tymi ludźmi. On ich potrzebował do życia. Mówię o tym bliskim gronie tych różnych ludzi. Że ja myślę, że Jeszcze w zielone gramy, no tych piosenek jest dużo więcej, ale to jest ten uniwersalny przekaz, myślę, z tej klasy Wojciecha. Tak. Kiedyś rozmawiałem, go tam, no oczywiście próbowałem pytać o to, no jak on się uważa, mówi tak, jestem tekściarzem, bardzo skromnie, no ale przecież istnieje Akademia Francuska, prawda? I tam w tej Akademii Francuskiej był Brassens, no, którego traktowano jako tekściarza, no taki facet z gitarą, który tam śpiewał różne piosenki, no był. Ja myślę, że Młynarski to jest postać tego kalibru, absolutnie. A kto wie, czy nawet nie wyżej, bo jeżeli chodzi o jego tłumaczenia, o których tutaj nie rozmawialiśmy, to parę osób, które się na tym znają, bo znają języki, z których to było tłumaczone, twierdzą, że to lepiej? Te jego tłumaczenia były czasami lepsze od oryginału. No tak. Tak. Że to było po prostu postawienie na wyższym poziomie, przetłumaczenie, no jeszcze tak. Dodanie temu tekstowi czegoś fantastycznego. A ja jeszcze wracając do tej nadziei, chciałem powiedzieć, że ja mam taką terapeutyczną swoją piosenkę Wojciecha Młynarskiego, to jest piosenka Jest jeszcze Panna Hela. Jak ja słyszę, tam jest jeszcze śledź w śmietanie, no metafizyczne jest, danie. Że jest jeszcze cały czas, że jest się czego tak, złapać. Tak, jest jeszcze śledź w śmietanie, metafizyczne danie. I tego się trzymam i jakoś się daje. Rok temu zmarł Wojciech Młynarski, a 3 lata temu urodziła się moja wnuczka. Nazywa się Malinka. I ja dlatego o tym mówię, że ona jest, no że Młynarski to też było, jest taka pozycja mentora, prawda? W szlachetnym bardzo tego słowa znaczeniu. Myślę, że bardzo potrzebujemy takich postaci, tak jakby dziadek trochę dla mnie. Znaczy ja jestem dziadkiem, ale on właśnie kimś takim był. Myślę, że on taką rolę chyba powinien odgrywa społecznie. Mam nadzieję, że tak nadal jest. I że on był moralizatorem, znaczy też w tym szlachetnym sensie. Nie pouczał, ale mówił, zobaczcie, popatrzcie, zastanówcie się. No nie można tak. Prawda? I robił to w ten sposób, że ludzie go kochają, a nie nienawidzą, jak często się moralizatorów nienawidzi. Prawda? Miał, no, sobie, ale miał jakiś niezwykły talent. Niektórzy woleliby, żeby go nie było, bo jest niewygodny. On był niewygodny dla wielu. On potrafił, sam byłem świadkiem tego, jeżeli uważał, że ktoś jest... potrafił po prostu nie podać komuś ręki, jeżeli uważał, że tak trzeba. Nieważne, czy to był... Nieważne, jakiego kalibru była ta osoba. Byłem przy takiej scenie, kiedy facet X po prostu koniecznie, panie Wojtku, nie, przepraszam nie pana, ręki. Nie podam panu ręki. Więc... No ale to też tutaj mówił o, jakiś czas temu mówił w tym archiwalnym nagraniu o uczciwości wobec samego siebie. Samego no, siebie, tak. Tak go odbierał tego kogoś i dlatego nie było możliwe, żeby zmienił na chwilę swoje poglądy po to, że ma w tym jakiś interes, czy że wypada tak po prostu. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Pan Młynarski, Artur Andrus, bardzo dziękuję. Zofia Kruszewska realizuje program, Edyta Kocęba jest jego wydawcą, Dariusz Bugalski. Do usłyszenia.